obniżką 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13:00, przed mikrofonem Marta Malinowska. A serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Seweryn. Nawet 4-metrowa fala tsunami zagraża krajom wybrzeży Pacyfiku po trzęsieniu ziemi w okolicy Kamczatki. 2 dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent dziękuje jego uczestnikom. Marsz przejdzie ulicami Birmingham. Tak, fani uczczą pamięć Ozziego Osborna. Fala tsunami, która wytworzyła się po silnym trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki, sunie po Pacyfiku z ogromną prędkością. Najbardziej zagrożone żywiołem są wyspy na Oceanie Spokojnym, Alaska, północne wybrzeża Ameryki Południowej i Hawaje. Prędkość fali zależy od głębokości wody, tłumaczy profesor Sławomir Sagan z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Pacyfik ma 3,5-4 tysiące metrów głębokości. Proste tutaj rachunki przy użyciu standardowych wzorów pokazują nam, że może to być około 700-800 km na godzinę, czyli jest to olbrzymia, olbrzymia prędkość. A zdaniem ekspertów fala może mieć około 4 metrów. Na Hawajach zarejestrowano falę o wysokości około 1,20 m w pobliżu wyspy Oahu. Władze zamknęły porty handlowe i odwołały loty z wyspy Maui. Pierwsze fale dotarły już także do wybrzeży Kalifornii. Akcja ratownicza na Giewoncie. Toprowcy śmigłowcem przetransportowali do zakopiańskiego szpitala starszego mężczyznę, który stracił przytomność w czasie podejścia na szczyt. Na miejscu pomocy udzielili mu inni turyści, mówi ratownik Grzegorz Kubicki. Dostaliśmy informację od turystów podnażających szlakiem na Giewont z Kondratowej, że jest turysta, który stracił przytomność na szlaku. Prawdopodobnie miał jakieś problemy kardiologiczne ten pan. Starszy turysta w wieku 71 lat. Po przylocie śmigłowca był już przytomny, no i przytomnego śmigłowcem przetransportowaliśmy do szpitala Zakopane. Od końca czerwca do końca lipca toprowcy udzielili pomocy 168 osobom. Ponad 1100 razy interweniowali pomorscy strażacy od poniedziałkowego ranka do tej pory w związku z intensywnymi opadami deszczu w regionie. Prace wciąż jeszcze mają sporo. O szczegółach Mateusz Czerwiński. To jeszcze nie koniec. Na terenie Pomorza z podtopieniami cały czas walczy 26 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Mocno ucierpiał m.in. powiat nowodworski. I to tam w 10 miejscach prowadzona jest jeszcze akcja wypompowywania wody z posesji, podpiwniczeń i z hal garażowych. Na ulicach woda już nie zalega. Strażacy działają także w 3 punktach w powiecie malborskim, a po 2 akcje realizowane są na terenie Sztumskiego i Kwidzyńskiego. W powiecie gdańskim strażacy pracują jeszcze w 4 miejscach. To tam trwa dramatyczna akcja w miejscowości Krępiec, to gmina Pruszcz Gdański. Pompy podłączone do rolniczych ciągników, ale także te przywiezione przez strażaków i Wojska Obrony Terytorialnej przez całą noc i dzisiejszy poranek pompowały nadmiar wody z pól do Motławy. Rolnicy walczą o zachowanie upraw. Od poniedziałku najwięcej akcji, bo ponad 200 strażacy prowadzili w powiecie nowodworskim. Z udziałem prezydenta Polski Andrzeja Dudy, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w Parku Wolności w stolicy odbyło się spotkanie w przededniu 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na spotkanie przyjechali też powstańcy, ich rodziny, harcerze i wolontariusze. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co mówili uczestnicy uroczystości? No, najczęściej powtarzane tutaj słowo to dziękuję. Podziękowania za walkę, za odwagę, za to wszystko, co powstańcy zrobili, by Warszawa była wolna, można było usłyszeć z ust każdej przemawiającej osoby. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to powstańcom zawdzięczamy taką, a nie inną Polskę. Wieczny, nieustanny i nieustający szacunek powstańcom warszawskim, bohaterom naszej wolności. Za Polskę taką, jaką dzisiaj mamy. Za postawy takie, jakie tutaj są. Dziękuję wam. O tym, jak ważne to wydarzenie, mówili też sami powstańcy. Jan Witkowski, pseudonim Jaś, powiedział mi, że co roku czeka właśnie na to spotkanie w Parku Wolności. To wielkie święto jest dla nas, bardzo duże, no, a poza tym też i docenienie tego, co myśmy robili kiedyś. Jakby historia zaginęła, to jesteśmy niczym w ogóle. Oficjalne spotkanie już się zakończyło, teraz trwa nieformalna część, w trakcie której harcerze mogą porozmawiać z powstańcami, usłyszeć ten żywy głos cennej i ważnej historii. Martyna Szymczakowska, dziękuję. Birmingham pożegna po południu z jego zborna. Ulicami miasta przejdzie marsz w hołdzie dla słynnego wokalisty. Był postacią wyjątkową, mówi jeden z mieszkańców Birmingham. On był jednym z nas. Nigdy nie zostanie zastąpiony. Już nigdy nie będzie kogoś takiego jak on. Straciliśmy tak wielu ludzi, ale z naszej perspektywy on zawsze będzie szczególny, bo pochodzi z Birmingham i szerzej z Midlands. Nie do zastąpienia. Nie do zastąpienia. Wokalista grupy Black Sabbath zmarł tydzień temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno i deszczowo, lokalnie burze. Na południu i w centrum pogodnie. W Suwałkach 18 stopni, w Zakopanem 19. W Warszawie, Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna First-Wojtkowska tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy tu Myśliwiecka 357, a na dobry początek Man on a Mission i szarpanie gitar i strun od The Black Keys. Z jednej strony rozbuchanym, a z drugiej w bardzo przyjemnym i bezpiecznym świecie gitarowym osadzili nas The Black Keys i Man on Mission, czyli nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję tu Myśliwiecka 357, w której takich muzycznych historii nie zabraknie. No, tydzień jest dla nas wyjątkowy. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej tegorocznej edycji OFF Festiwalu i dzisiaj również w Tu Myśliwiecka 357 o OFF-ie będziemy rozmawiać z naszym gościem, z Janem, który jest jednym z headlinerów tegorocznej edycji i szykuje właśnie na ten koncert coś wyjątkowego. Więcej szczegółów tuż po godzinie 13:30, a oprócz tego pewne stałe elementy, które prowadzą nas przez każdy kolejny dzień. I tak dzisiaj, czyli w środę, mamy piosenkę dnia, a tą piosenką dnia jest najnowszy singiel od artysty występującego pod pseudonimem Sombre, czyli Shane Michael Boozy. Nowojorczyk, urodzony właśnie w tym miejscu, patrząc na niego, a także na innego bardzo popularnego obecnie Nowojorczyka, można odnieść wrażenie, że no są pewnego rodzaju wspólne cechy, które towarzyszą młodym mężczyznom, takie wizualnie przede wszystkim. Timothée Chalamet to jest ta postać, o której myślę i o której mówię, bo Sombre to też postać, która elektryzuje teraz słuchaczki i słuchaczy na całym świecie. 12 to 12 to jest właśnie nasza piosenka dnia. The least R.E.M. i nagranie Lotus z 98 roku z płyty Up. My teraz wykonamy wycieczkę w znacznie odleglejszą przeszłość. Z czystym sumieniem. Czyli nasze prywatne, osobiste polecenie, ale też takie, którymi bardzo, bardzo chcemy się z Państwem podzielić. I dzisiaj coś z zasobów Polskiego Radia, więc pozostaniemy w domu. Często sięgamy po książki, po filmy, po seriale, ale doskonałą formą na spędzanie wolnego czasu, a szczególnie w wakacje, kiedy sporo się podróżuje, autobusem, pociągiem, ale także samochodem z najbliższymi, z rodziną, no i także z dziećmi, to wspólne słuchanie może mieć naprawdę nie tylko sporo korzyści, ale sprawia nam też bardzo dużo frajdy, więc dzisiaj polecenie z doskonałej strony Polskie Radio dzieciom. Ja wiem, że ja Państwa akurat do słuchania zachęcać nie muszę, skoro spotykamy się tutaj w Trójce. 20 lat temu zespół Happy Set nagrał taki utwór z pamiętnika Młodej Zielarki. Może to skojarzenie pomoże Państwu zapamiętać nazwę cyklu audycji z pamiętnika Młodej Archeolożki, prowadzonej przez Annę Wójcikiewicz. To jest opowieść o historii i kulturze Słowian, podana w sposób międzypokoleniowy, a rozpoczyna się ona tak. Cześć, ja jestem Kalina, a to jest moje gadanko z pamiętników Młodej Archeolożki. Właśnie ja jestem tą archeolożką, a o pamiętniku opowiem wam za chwilę. Wiecie, czym się zajmuje archeologia? Na pewno szukaniem skarbów, a tak naprawdę naukowo pradawnych śladów człowieka i odgadywaniem z nich, jak wyglądało kiedyś życie. I właśnie tak archeolożka Kalina w cyklu z pamiętnika Młodej Archeolożki w każdym odcinku opowiada o swoich odkryciach, które dotyczą dawnych czasów, również o swoich badaniach i różnego rodzaju hipotezach na temat życia pierwszych Słowian. Jest to naprawdę wciągająca podróż w czasie, która opowiada o świecie, tym przecież bardzo nam bliskim, bo naszym, słowiańskim, o naszej przeszłości. Ja jestem przekonana, że nie tylko najmłodsi wiele z tych legend usłyszą po raz pierwszy i rekomenduję, polecam z czystym sumieniem jako właśnie taką formę na wspólne spędzanie czasu. Fiszę Madę teraz na antenie Trójki i Zaćmienie. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum, to jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślą, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, chodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Fisze Made i Tworzywo, Zaćmienie to kolejna muzyczna propozycja i my pozostaniemy dzisiaj w towarzystwie muzyki polskiej, która trzeba przyznać w tej pierwszej godzinie tu Myśliwiecka 357 stanowi motyw przewodni. To też współpraca, ale tym razem nie ograniczająca się do więzów krwi, jeśli chodzi o to porozumienie muzyczne, wychodząca no, z trochę innych czynników zapewne, czyli Karaś i Rogucki, którzy grali razem płytę, którzy także razem koncertowali, no i również razem latają. Trochę to nawiązanie do tytułu tego utworu, Bezpieczny lot. Wody, spokojny ocean.

Bardzo dziękujemy. To był Michał Margański, a my już za chwilę dowiemy się, czy są jakiekolwiek normy, które obowiązują artystę na scenie. Jan będzie naszym gościem i porozmawiamy o jego wyjątkowym, zbliżającym się performansie na OFF Festiwalu. Myśliwiecka 357, środowe spotkanie muzyczne. Dzisiaj w końcu udało nam się doprowadzić do tego typu sytuacji. No i też wyjątkowe. Zaraz opowiemy o tych okolicznościach, ale najpierw Jan, witam cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło mi tu być. Zaraz będziemy mierzyć z jednej strony poziom ekscytacji, z drugiej strony poziom stresu, z trzeciej strony poziom przygotowania, więc to będzie niczym taka wizyta lekarska przed na przykład wyjściem na boisko zawodnika. Sprawdzenie stanu. Dokładnie tak, sprawdzenie stanu i przygotowanie. Ja podkręcam trochę tę sytuację, ale taki główny powód, ze względu na który spotkaliśmy się dzisiaj, no to jest twój koncert na OFF Festiwalu. Tak. My odliczamy dni do tego wydarzenia, ale do twojego koncertu także, bo jest on zapowiadany jako wydarzenie specjalne. Wydarzenie roku. Być może tak. Tak. Na czym ta wyjątkowość ma polegać? Chyba teraz już mniej więcej wiesz, bo jesteśmy blisko. Tak, tak. Już koncept jest cały przygotowany. Przygotowuję się do tego już od ponad 2 miesięcy. No jest wyjątkowość tego, wydaje mi się, wierzę się z tego, że jest to wyjątkowe też dla mnie. Tak podszedłem do tego performance'u jak jeszcze nigdy i sprawdziłem bardzo swoje jakieś umiejętności w tym procesie, których nigdy wcześniej nie sprawdzałem. Aranżacyjne, performatywne, jak w ogóle doprowadzić koncept do realizacji, oddania jakby też często kontroli innym ludziom, z którymi pracowałem. Dobrania też tych ludzi do pracy z taką świadomością, że jakby wiem, że to są ludzie, którzy mi pomogą i którzy zrozumieją, o co mi w ogóle chodzi. No i myślę, że wyjątkowe jest też to, że będę polskim artystą grającym na main stage'u przed headlinerem na festiwalu. To jest duże. Myślę, że tak. Myślę, że nie tylko dla mnie. Mam nadzieję, że to właśnie będzie takie... No nie wiem, nie widziałem chyba jeszcze czegoś takiego, a na pewno nie jest to chyba częste. Więc mam nadzieję, że dobrze się zaprezentuję, że pokażę jakby jak można przygotować taki performance, jak się za to zabrać. W tej wypowiedzi padło z mojej perspektywy już tak z 10 wątków, które chciałabym rozwinąć, więc spróbujmy to rozłożyć jakoś na części pierwsze. OFF Festiwal. Dlaczego akurat to wydarzenie jest takim, na którym właśnie zdecydowałeś się na zaprezentowanie czegoś nowego, czy też zmierzenie się z miejscem, w którym ty jesteś artystycznie, bo to też będzie o tym. Tak, właśnie OFF Festiwal jest taką, wydaje mi się, przestrzenią bardzo odkrywczą. To, co jest fajne na tym festiwalu, to to, że jest tam bardzo dużo młodych artystów, bardzo dużo alternatywnych artystów i początkujących, i niepoczątkujących. Rozpiętość totalna, jeśli chodzi o gatunki i też jakby historię muzyki, bo są różne jakby zespoły, które na przykład wracają, tak, po kilku latach. No i dla mnie to też jest wyjątkowy comeback, no bo to był mój pierwszy festiwal, który zagrałem w tym 2022 roku, tak, czyli już 3 lata temu. No i powrót teraz na main stage też z takim, myślę, że to będzie fajnie widać, ten przeskok i ten rozwój przez te 3 lata, co wydaje się może niewiele. Ale ty się bardzo zmieniłeś artystycznie. Tak, podejście w ogóle moje do tworzenia właśnie takiego performance'u, właśnie jak się dogadaliśmy z Rojkiem, że to będzie taki coś wyjątkowego, że to będzie jakby performance, który przygotuję docelowo z myślą o Offie, to ja bardzo się tym zajarałem, że to właśnie będzie okej, że to jakby przygotuję coś, czego nigdy wcześniej, na co nigdy wcześniej nie miałem czasu może, czego nigdy wcześniej nie odważyłem się poruszyć. Jak przygotowywałem trasy, to jakoś przygotowałem je oczywiście jak najlepiej, ale też szybko i ja potrzebuję przestrzeni, żeby przemyśleć, żeby jakby skupić się na konkretnej rzeczy. No i dlatego na tym performance skupiałem się przez ostatnie ponad 2 miesiące i naprawdę myślałem, jak do tego dojść. No i to myślę, że zaowocowało takim też długo, że tak powiem, dystansowym rozwojem, bo to, że ja do tego performance'u podszedłem bardzo konceptualnie i bardzo dokładnie w każdym detalu, przearanżowując też te utwory, bo to nie będzie tak, że będą po prostu śpiewane piosenki jedna po drugiej, tylko to będą właśnie, będzie performance, wszystko, co się będzie działo na scenie. Dużo co będzie osób się działo poza tobą pojawi się na tej scenie? Na scenie pojawi się Adam Baran, Piotrek Wykusz i pojawi się Hubert Wiśniewski z The Casino. I to, co będzie się działo na scenie, to z jakich sprzętów będziemy korzystać, wszystko będzie miało znaczenie. To, że mogę wypróbować w ogóle coś takiego i mam na to taką przestrzeń, czyli też w ogóle main stage, bo myślę, że na to dużo doda temu performance'owi. Bardzo mi się podoba to, że ty tak ładnie opowiadasz technicznie, ale nie zdradzasz w ogóle tej części artystycznej na dobrą sprawę. Mówisz o sprzęcie, o tym, że to wszystko będzie jakby uzasadnione w tym miejscu i czasie. No, gdzieś można było znaleźć te informacje, że to będą zarówno nowe nagrania, jak i nagrania z twojego dorobku, ale też zaprezentowane inaczej. Więcej wyższych partii wokalnych, tak? Czy to jest plotka? Nie, jakby nie wiem, czy więcej wyższych partii wokalnych. Tak, będę grał utwory swoje, które już jakby ludzie dobrze znają, w zupełnie jakby innych aranżacjach i trochę chyba to będzie zaburzenie oczekiwań może. Mi się wydaje, że są pewne jakieś normy takie ustalone, że ludzie się spodziewają, że o, że zagra Gladiatora, że to będzie, rozumiesz, że to są po prostu jakieś rzeczy, które są ustalone, że największe hity będzie grał tam, no, albo to, co ludzie chcą najbardziej usłyszeć. A to wydaje mi się, że ja zaprezentuję coś jakby spójrzcie, no to ma sens. W sensie ja występuję w takiej, a nie innej formie i to ma wartość jakąś swoją dodaną i to nie jest do końca ważne, czy ta piosenka jest popularniejsza, czy nie. Po prostu ona w tym kontekście całego tego performance'u ma swój sens. No to miło nam odliczać do twojego występu, słuchając też trochę więcej o kulisach, o tym, jak ty się z tym czujesz. Pewnie ci słuchacze, którzy na twoje koncerty chodzą teraz, wiesz, będą kalkulować, o co ci chodziło, czego nie będzie, co będzie. To my zagrajmy może utwór z twojej ostatniej epki, a zaraz wrócimy do rozmowy. Jan cały czas jest ze mną w studiu, program Tu Myśliwiecka 357, a my spotykamy się przede wszystkim przy okazji twojego zapowiadanego performansu na Off Festiwalu. To będzie sobota, to będzie główna scena, no w tak zwanym prime time'ie. Już wspomniałeś o twoich rozmowach też z panem dyrektorem festiwalu, o tym, że no, obdarzył cię jednak sporym zaufaniem, bo rzeczywiście jest to bardzo atrakcyjna pora. I myślę, że tak samo będzie w przypadku Offowiczów, bo jednak trzeba przyznać, że osoby, które jeżdżą na Off Festival, no mają jakieś oczekiwania muzyczne, prawda? To dzisiaj nie jest wcale standard na festiwalach. Mam wrażenie, że wiele, przede wszystkim młodych osób, ale też nie chcę generalizować, korzysta z festiwali w taki sposób, że patrzą nie tylko na muzykę, ale też na to, kto tam będzie ze znajomych, jaki after, jakie, wiesz, atrakcje. To jest cały experience. Tak, dokładnie. A jednak no, Off zbudował sobie taką oddaną publiczność, dla której ta muzyka stanowi, stanowi sedno jednak tego wydarzenia. Ty jesteś dla mnie przykładem takiego artysty, który doskonale połączył się ze swoimi fanami. To znaczy, że ludzie cię, nie powiem, że kupili, bo znowu sprowadzilibyśmy to do jakiejś takiej wymiany towarowej. Tak, a to nie jest to. Ludzie to poczuli, co ty robisz. Natomiast ten kolejny szczebel, czyli ta tak zwana branża, no nie kuma chyba do końca. Tak, to prawda. Z wyjątkami, tak jak Artur Rojek wspomniany, czy Fonobo, z którym, z którymi jesteś, ale, ale taka, no w rozumieniu, nie wiem, majorsów, czy właśnie, wiesz, tych obszarów wysokich. No niestety tak to jakby funkcjonuje, to wydaje mi się, że trochę czasu zajmie, zanim spojrzenie się zmieni na przykład na to, że no nie wiem, jeżeli ktoś coś robi inaczej, bo wydaje mi się, że ja mam trochę takie niestandardowe podejście do wielu rzeczy. Dla mnie trochę zacierają się normy, w sensie czym są normy? Normy są po prostu jakimiś umowami, które... Tak, ale to są umowy ustalone według standardów jakiejś największej mniejszości, która po prostu stworzyła jakiś system według tego, co dla nich jest opłacalne, korzystne, opłacalne, tak, standardowe i właśnie normalne. No i dla innych może nie być, ale ta norma przez tą największą mniejszość została ustalona i reszta musi się dostosować. I ja trochę się nie dostosowuję. Mogę korzystać i uczyć się z tego, co, nie wiem, słuchać ludzi. Ale ja mam jakby swoje doświadczenia, tak jak każdy ma inne. Mam swój język, którym chcę się komunikować. No i wydaje mi się, że jak to jest ciężkie, to też jest, wydaje mi się, że normalne, że ludzie tego nie będą rozumieć na przykład, tak? Że ludzie będą jakby się zastanawiać, dlaczego ja właśnie... A dlaczego nie napiszesz po polsku, żeby cię puścili w tym innym radio? Miałam pytać o to. No, to jest właśnie takie myślenie bardzo biznesowe, że jakby, że to by się opłacało, nie? Jakby zaśpiewać po polsku, żeby być puszczonym w tym i w tym radio, tylko że no nie opłacałoby się. W sensie to nie prowadzi mnie tam, gdzie ja chcę być, więc nie wiem, zależy co dla kogo jest opłacalne i na czym ta opłacalność polega. Jeżeli chcesz zrobić karierę w Polsce i budować sobie tę karierę, zaśpiewać na męskim graniu i potem wyprzedać Narodowy jak najszybciej, bo wszyscy pytają, kiedy Narodowy, bo przecież to jest pik i jak najszybciej. A ty dostajesz takie pytania też? Tak, no stop. To kiedy ten Narodowy? No to kiedy te stadiony? To jest takie mierzenie jakiegoś sukcesu wielkością venue. W sensie, ja mógłbym zagrać... Myślę, że jeszcze przez jakiś czas będę grał w mniejszych venue, bo ja dopiero przy tym też performance, przy tworzeniu tego performance'u, pierwszy raz poczułem, że jako artysta stoję bardzo mocno na swoich własnych nogach i na gruncie też, na którym chcę stać, bo to jest bardzo ważne, że jakby można stanąć bardzo pewnie i się odnajdować. O tym też będzie performance, zwłaszcza no pierwszy akt tego performance'u trochę właśnie będzie o takim wejściu w przestrzeń za staną i próba utrzymania się w tej przestrzeni. I dopiero później się orientujesz, że ta przestrzeń w ogóle nie jest dla ciebie. W sensie, że ty wszedłeś w to i próbujesz się odnaleźć i ktoś ci coś mówi i ty się zastanawiasz, czy to jest w ogóle okej, czy ja tutaj chcę być, czy okej, no to spróbuję, no już wszedłem, no to zostanę. A potem się orientujesz, że no jakby no nie da się. W sensie ty się męczysz w tej przestrzeni i musisz stworzyć własną albo znaleźć jakąś inną, w której będziesz mógł właśnie stanąć na własnych nogach, ale też będziesz się czuł tam komfortowo. Ja to rozumiem jak taki proces dojrzewania artystycznego. Tak. I tak podsumowując naszą rozmowę, o to chciałam zapytać, jak ty w tym momencie czujesz, jaka to jest faza? Tak jak wiesz, motyl jest najpierw tą larwą i on się rozwija i przeinacza. To w jakim miejscu myślisz, że ty jesteś teraz? Czy ty jesteś jeszcze w fazie takich niewyraźnych kształtów? Czy to już jest, wiesz, jakaś taka bardziej stała postać? No to jest właśnie bardzo ciekawe, rozmawiałem o tym ostatnio też z moją siostrą, o takich etapach rozwoju. Najpierw jest się uczniem, potem jest się rzemieślnikiem takim, jakby wykorzystuje się do czegoś nauczyła, potem jest się mistrzem. I ja wydaje mi się, że zbliżam się, co jest w ogóle super i że w takim młodym wieku, ale czuję, że zbliżam się do tego mistrzostwa, w sensie tego swojego własnego, bo nie chodzi o zewnętrzną jakąś walidację i żeby ktoś powiedział, o to jest geniusz albo mistrz, tylko ja sam czuję, że ja wiem, co robię i czuję się komfortowo i wiem, kiedy powiedzieć nie, a kiedy powiedzieć tak i z kim chcę pracować i dlaczego i potrafię wytłumaczyć. Więc mi się wydaje, że ja jestem na takim etapie, porównując do takiego motyla, jak motyle się wyklują z poczwarki, to siadają na liście, żeby spompować ten płyn do skrzydeł. I ja już jestem na takim końcowym, wydaje mi się, etapie, znaczy końcowym, no rozwoju. Potem będę sobie latał i siadał na jakie kwiaty będę chciał, ale właśnie czuję, że już nabieram właśnie takiego, że już się najadłem tych liści, zebrałem... Już wiesz, co lubisz, czego nie tak, lubisz. Tak, zebrałem jakiś narzędziownik. Przez ostatnie 5 lat chodziłem w tym biznesie, sprawdzałem, co jest dla mnie, co nie dla mnie. No i teraz jestem na takim etapie, że okej, to ja już jakby powoli, wydaje mi się, że wiem, czego chcę i kim jestem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo Jan dziękuję. Jan był naszym gościem. Widzimy się w sobotę. My ciebie oglądamy ze sceny, tak. A ze słuchaczami pod sceną. Tak, i zapraszamy w sobotę, ale też w piątek na The Casino. Oczywiście zapraszamy też na The Casino. Rzutem na taśmę. No to tak. Do zobaczenia na festiwalu po prostu. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia, dzięki. To nie koniec ofowych wątków w dzisiejszym Tu Myśliwiecka 357. Będziemy mieć dla Państwa podwójny karnet na ten festiwal, bo Tu Myśliwiecka 357 gra do godziny 15, a serwis informacyjny za niespełna 6 minut. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.